NPO Radio 1. Jort Kelder. Ja, dag luidjes. Lekker scheuren met de leasebak, hoor. Want we hebben een weekendje vrijgekregen van de klimaatactivisten. We kunnen overal heen nu. Kunnen de grote fossiele bazen nog wel rustig gaan slapen. Er komen natuurlijk een paar grote klimaatzaken aan. Daar gaan we het straks over hebben. Voorts, Nederland mag dan een narco-staat zijn, hè, met een jeugd die enthousiast slikt en snuift. Maar we doen moeilijk over microdosering en drugs om de geest te temmen. En er zijn toch medische redenen voor. Dus straks fijn aan de ecstasy hier bij Dr. Kelder Co. Na de nieuwsstellingen. U bezorgd door Dorald Megens. Apeldoorn is vandaag het centrum van de politiek. Want maar liefst 3 partijcongressen vinden daar vandaag plaats. Dat van de VVD, van de SP en van de ChristenUnie. Bij dat laatste congres hield de nieuwe partijleider Mirjam Bikker vanochtend al haar speech. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, die was daarbij. Roel, wat viel jou daar op? Ja, misschien is het niet zo verrassend, maar ze zet de lijn voort die haar voorganger Segers achterliet. En dat is dat omkijken naar elkaar en gemeenschapszin belangrijke waarden zijn voor de partij, met God en de Bijbel als leidraad. Zij zal als nieuwe partijleider ook gewoon uitvoering geven aan het coalitieakkoord zoals het er ligt, ondanks de grote verschillen die er ook wel zijn met die andere coalitiegenoten. Maar zij stelt zichzelf in de speech ook de vraag: waarom zitten we nog in de coalitie? Dat deed Segers op zijn laatste partijcongres ook. En het antwoord daarop is ook hetzelfde als die van Segers, dat je daar het verschil kan maken voor de mensen die het moeilijk hebben. Groot onderwerp waar de ChristenUnie echt van mening over verschilt, vooral met de VVD, met de coalitiegenoot, is asiel en migratie. Wat had ze daarover te zeggen? Ja, dat het een belangrijk punt is voor de ChristenUnie. Niet alleen in de achterban, het is ook in de fractie een belangrijk punt. Zeker voor Don Ceder, die daarover gaat. Ze zien dat de huidige situatie niet houdbaar is, dat er afspraken gemaakt worden. Die afspraken willen ze ook wel maken met de coalitie. Maar ze willen wel alleen afspraken maken die echt kunnen gaan werken. En daarom kijken ze ook met een schuin oog naar het partijcongres van de VVD. Even verderop in Apeldoorn. Ze zien namelijk niks wat in hun woorden zijn. Ze zien niks in stoere plannen. Bijvoorbeeld het sturen van vluchtelingen naar Rwanda. Ja, dat helpt niet en het is ook juridisch niet houdbaar. En als je het hebt over een vluchtelingenverdrag opzeggen. Ja, als we weten dat er in de wereld steeds meer vluchtelingen zijn op dit moment, dan voelt dat toch een beetje als achter een gordijn gaan staan en zeggen ze zijn er niet. Dus eerlijk gezegd wil ik echt werk maken van oplossingen die wel werken. Dat is Europese afspraken maken, goede migratieroutes, maar ook duidelijkheid over mensen die hier niet kunnen blijven. Maar wel met dingen die daadwerkelijk effect hebben. Ja, en dan zegt ze het niet hardop. Ook niet als ik haar expliciet nog naar vraag. Maar ze wijst nu echt wel met haar vinger in de coalitie naar de VVD. Nou, dan moeten we daar gaan luisteren. Roel Bolsjes, dankjewel. Even verderop in Apeldoorn, bij dat VVD-partijcongres dat op punt staat van beginnen, staat de collega van ons Wilma Borgman. Wilma, ChristenUnie wil dus een haalbaar en eerlijk plan, geen stoere taal, voor asiel en migratie. Hoe zien ze dat bij de VVD? Ja, misschien zeggen ze hier hetzelfde, maar dan bedoelen ze toch wel iets anders. Zeker dat woord haalbaar, dat gaan ze hier vanmiddag echt definiëren als minder. Er moeten echt minder mensen naar Nederland komen. En dat gaat ook best de politiek hoog oplopen. Want vanochtend was er al een bespreking over dat asielbeleid met VVD-bestuurders, wethouders, gedeputeerden, raadsleden, dat soort mensen. Dus de harde kern van de partij eigenlijk. En die hadden grofweg 1 boodschap voor de partijtop: los dat probleem op. Als het kan in de coalitie en als het niet kan, dan moet de VVD maar stoppen met dit kabinet. Ja, nou beloofde Rutte een jaar geleden ook al beperking van de instroom. Dus die gaat een pittige dag hebben. Ja, dat gaat hij zeker, want hij heeft op het vorige partijcongres een persoonlijk commitment afgegeven aan zijn leden dat er echt gewerkt gaat worden aan maatregelen om die instroom te verminderen. Nou, die maatregelen die zijn er niet. En Rutte gaat zeggen, die zijn er nog niet. Hij gaat vragen om tijd. Hij gaat zeggen, we werken hard aan maatregelen. Nog even geduld, AUB. En de grote vraag hier in Apeldoorn, in dit deel van Apeldoorn, is hoe geduldig zijn die VVD-leden nog? Jij gaat het voor ons volgen op dat VVD-partijcongres in Apeldoorn. Dankjewel, Wilma Borgman. Hulpdiensten in India zoeken nog altijd naar slachtoffers in de wrakstukken van de passagierstreinen die gisteren op elkaar botsten. Tot nu toe zijn 288 doden geborgen. Ook raakten zo'n 850 mensen gewond. Die ramp gebeurde in de oostelijke deelstaat Odisha. 1 trein ontspoorde, waardoor 10 tot 12 rijtuigen uit de rails liepen. Die werden geraakt door een andere trein. En er wordt ook rekening mee gehouden dat een goederentrein nog bij dat ongeluk betrokken was. De reddingsactie verloopt moeizaam en dat komt door het grote aantal slachtoffers, zegt correspondent Aletta André. Het is gewoon heel zwaar ongeluk. Dus het gebeurde rond 7:00 s'avonds. Er waren echt wel snel hulpteams ter plekke. Honderden mensen, ook al meteen 50 ambulances. Maar met zulke aantallen gewonden en doden is het niet gauw genoeg. Dus er komen steeds meer hulpdiensten bij. Inmiddels zijn er ook bijna 200 dokters ter plaatse om bij de gewonden te helpen. Dus ja, er zijn heel veel mensen ter plaatse. Maar het is gewoon groot. Het is gewoon zwaar. De Indiaanse premier Modi bezoekt de rampplek vandaag. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft namens Nederland zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. In Peru is het proces begonnen van de uitlevering van Joran van der Sloot aan de Verenigde Staten. Volgens CNN is van der Sloot verplaatst van de gevangenis in het zuiden van Peru naar een gevangenis in de hoofdstad Lima. En die wordt waarschijnlijk vrijdag naar de VS gevlogen. Oekraïne is klaar voor het langverwachte offensief, zegt president Zelensky tegen de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Wanneer en waar dat offensief gaat beginnen, heeft de Oekraïnse president er niet bij gezegd. Na de vuurwerkaanslagen bij geldwisselkantoor SuriChange looft het bedrijf 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot aanhouding van de daders. Bij vestigingen van SuriChange in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waren afgelopen weken explosies. Een motief is niet bekend. Het NOS-journaal. Belgische rechters zijn boos over de ophef over straffen voor de fatale ontgroening van student Sanda Dia. Vorige week werden 18 mensen die daarbij waren betrokken veroordeeld tot taakstraffen en geldboetes. En dat leidde tot kritiek van politici. Ze vonden de straffen te laag. Een YouTuber maakte vervolgens de namen van enkele verdachten bekend. Mensen kunnen het oneens zijn met een gerechtelijke uitspraak, maar dat mag er niet toe leiden dat men het recht in eigen hand neemt, stelt het college. Intussen gaan studenten morgen in Brussel de straat op. De 18 veroordeelde studenten zijn wit en het slachtoffer was zwart. Volgens de demonstranten zouden de straffen veel hoger zijn uitgevallen als het andersom was geweest. Het is vooral een zaak van klassenjustitie. Ik denk dat we mogen zeggen dat het strafrechtelijk apparaat niet onbevoordeeld kijkt naar iedereen. De klasse waar je van uitkomt maakt zeker en vast hier deel mee. Uw ras, uw etniciteit. En dat zou niet mogelijk kunnen zijn. In de Canadese provincie Quebec zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In een stad aan de kust is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten van Quebec hebben gevraagd om hulp van het leger. Premier Trudeau beaamt dat het voor veel mensen een angstige tijd is. This is a scary time for a lot of people from coast to coast to coast. Our number one priority is keeping Canadians safe and making sure that they have the support they need. Bosbranden in Canada zijn dit jaar veel groter dan in andere jaren. In heel het land hebben al tienduizenden mensen het huis moeten verlaten. Eindhoven dan. Die stad maakt zich op voor de finale van de Champions League voor vrouwen vanmiddag. Het stadion van PSV is helemaal uitverkocht. Er zitten straks ruim 34.000 fans op de tribune voor de wedstrijd tussen Barcelona en Wolfsburg. Bij de Duitse club speelt Oranje International Dominique Janssen, die niet kan wachten op vanmiddag. Ja, ik heb ook altijd in elk interview nu gezegd van oké, Nederlandse fans zijn ook een beetje crazy fans. Ja, dat het nu voor de eerste keer uitverkocht is en in Nederland is denk ik voor ons als Nederlanders natuurlijk extreem gaaf. En daar is de sportwethouder van Eindhoven het mee eens. Het is natuurlijk de belangrijkste wedstrijd voor clubteams van het jaar. Dus dat is op zichzelf al heel vet. Maar daarnaast is het ook gewoon een gigantisch voetbalfeest hier in de stad. En alle hotelkamers zijn uitverkocht. Er is geen restaurant meer te krijgen. En bovendien, dat is echt heel mooi, zijn er al tientallen extra aanmeldingen voor voetbalclubs van meisjes hier in de buurt. De Champions League finale tussen Barcelona en Wolfsburg begint vanmiddag om 16:00. Dan is er ook een extra uitzending van Langs de Lijn op deze zender, Radio 1. 9:09, de weersverwachting nog. Zonnig, 17 graden op de Wadden, 24 graden in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag. In het noorden wel af en toe wat bewolking. Dan wordt het 16 graden in het noorden en in het zuiden weer een paar graden warmer. En dan gaan we naar de verkeersinformatie met Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer, zoals op de A2 het geval, Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen 6 kilometer langzaam rijden. Komt vanwege een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Momenteel 35 minuten extra reistijd. Elders op de A2 ook een file, wat zuidelijker, vanuit Eindhoven naar Maastricht om precies te zijn. Tussen Born en afrit Maastricht Airport 11 kilometer langzaam rijden. Daar met 20 minuten extra reistijd. Heeft alles te maken met wegwerkzaamheden iets verderop op de A76. Dan nog file op de N50, Emmeloord Emmeloord richting Zwolle. Tussen Emmeloord en Kampen. 11 kilometer langzaam rijden met 3 kwartier vertraging. En tot slot, mensen zijn aan het omrijden voor die N50 op de N765. Vanaf de Ramspoelbrug richting IJsselmuiden. Tussen de Friesenweg en Grafhorst. Daarom een 30 minuten extra reistijd. Ik dank je zeer, Tim Schaap. Ja, het blijft toch merkwaardig. Mensen hebben dat toch gewoon op hun plannertje staan of zo. De N765, je zal er maar staan, jongens. Sterkte daar. En ook alle boomers die nu nog radio luisteren. Ook Brace for Impact, jongens. Het wordt echt een uitzending voor en door jongeren met een hele oude presentator. We gaan straks ja zeggen tegen MDMA, want dat is heel verstandig. Partydrugs soms, hè, als je ze op een goede manier toedient. En we gaan ook ja zeggen tegen het kapot procederen van onze welvaart. Van Shell, taathandel op rotte, vieze peuken zijn het. Daar heb ik het met de jurist straks over. Wat maken echt die klimaatzaken voor kans? We hebben een jonge dokter die promoveert op de rechten van de steeds mondiger wordende reageerbuisbaby. Dat moet ook maar eens een keer afgelopen zijn. En we bellen met een VVD'er die vindt dat Max Verstappen, maar ja, dat zegt hij dan niet officieel, fiscaal uit de bocht vliegt. Hè. Je zal maar in Monaco wonen. Er zijn ook echt slachtoffers. Dat omveld naar de mededeling van de middenstand. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meesterchoreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet, operaballet.nl. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suiker Challenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken, met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, nou, zij is Ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio in radeloze en redeloze tijden. We doen dat live vanuit de krater op de route Zeeland Campus aan de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnose over ja, de wereld redden via de rechter kan dat. Er komen allerlei rechtszaken aan tegen het grote bedrijfsleger waarschijnlijk. Zoals dat al met Shell eerder gebeurde. Daar ga ik over praten met meester Dr. Tim Bleker. Hij is universitair docent milieu aansprakelijkheidsrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. En dan drugs tegen depressie als PTSS bij jongeren. En dan vooral de knuffeldruk MDMA. Daar praat ik over met een onderzoeker en orthopedagoog. Heet dat geloof ik, maar echt een orthopedagoog. Een naam, Dr. Levi van Dam, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En de belangen van de nog niet gemaakte laboratoriumbaby. Laten we het daar eens over hebben met de jonge dokter Lisette ten Haaf. Tim, ik begin even met jou. Nou, er was weer blokkade van Shell Pernis aan de gang. Vandaag interview, groot interview in de Volkskrant met Waal Sawan, de nieuwe topman van Shell. En die eigenlijk zegt, ja, Nederland vecht maar tegen dat bedrijf, tegen ons bedrijf, tegen Shell, terwijl we de kracht ten goede proberen te gebruiken. Waarom zijn ze zo boos op ons? Hoe las jij dat interview? Ik kan me goed voorstellen dat Shell denkt van, nou, ze moeten wel ons de hele tijd hebben. Het is een soort dynamisch duo aan het worden, Tata en Shell als standaardvoorbeelden in klimaat, crisis en andere milieuproblemen. Shell is helemaal niet de smerigste in de olieindustrie. Hè? Exxon is veel erger, BP is erger. Ze zijn allemaal erger eigenlijk. Ja, precies. Nou, daarvan zou ik zeggen, als iemand een fiets in de sloot gooit, dan is dat niet toegestaan omdat iemand anders een auto in de sloot duwt. Dus dat, dat is een ingewikkelde discussie juridisch. Ben jij zelf een activist? Nee. Want je hebt heel kort even stage gelopen bij een Zuidaskantoor, maar hebt al snel gekozen voor de wetenschap. Je geeft dus heel veel les aan jonge juristen die natuurlijk wel die klimaatzaken willen doen, want dat zijn natuurlijk toch de zaken van nu. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat je dan al snel politieke kleur moet bekennen. Ja, ik probeer vooral de kleur van de jurist te vertolken. Ja. En dus ook te kijken naar van wat vraagt het recht nou van deze bedrijven? Wat mogen ze? Wat moeten ze? En van daaruit te redeneren. Dus. Ja. Spannend rechtsgebied nu. Want het was natuurlijk een grote verrassing dat Shell zo aangepakt werd. Want een individueel bedrijf die dan aangesproken wordt, eigenlijk op een verplichting die landen en die nationale overheden hebben getekend, zo'n Parijsakkoord. Mm-hmm. En dat is een beetje de blauwdruk voor al die andere zaken die er eventueel aankomen. Ja. Ja, want ik geloof dat er hoeveel bedrijven worden nu eventueel gesuurd? Ja, een stuk of 30, geloof ik. Ja. Bijna alle grote vervuilers, kun je eigenlijk zeggen. Nou, die hebben ze in ieder geval gevraagd om dingen te rapporteren. En ze zijn nu, geloof ik, aan het nadenken over wat ze daar verder mee willen. Als je een jonge jurist bent, kan je daar wel op storten. Want er is ook genoeg geld beschikbaar, volgens mij, om te procederen. Want alle donateurs willen natuurlijk wel. Dus, nou goed, gaan we straks ook in techniek over hebben. Heeft dat zin? En natuurlijk ook wel de economische vraag. Maar misschien moet ik die niet aan de jurist stellen. Is het verstandig om je bedrijfsleven weg te pesten? Maar goed, dat is meer een politieke vraag dan een juridische. Levi, ga ik even naar jou toe. We gaan het straks over drugsgebruik hebben, maar eigenlijk op een manier om mensen beter te maken, om ze van hun trauma's af te helpen, bijvoorbeeld. Dat onderzoek, dat is een ingewikkeld gebied. In Nederland moet je me uitleggen dat wij zijn natuurlijk aan de ene kant een narco-staat. Ieder festival staat bol van de pillen en de drugs, maar officieel mag niks. Ja, het is moeilijk voor jou om onderzoek te doen op dit gebied, want je kan die drugs niet eens krijgen. Ja, sterker nog, voor ons onderzoek wordt het niet eens geproduceerd in Nederland. Dus we hebben opiumontheffing nodig om het via de douane in Nederland te krijgen. En niet gewoon naar het eerste beste feestje even stappen? Nee, absoluut niet. Dat is echt onverantwoord, want wij willen het medicinaal gebruiken. Dus dan moeten we ook echt precies weten dat het gewoon goed geproduceerd is. Want als je een pilletje op een feest pakt, je weet niet wat erin is. Er kan van alles in zitten, er is van alles in versneden. Dus nee, dat gaan we niet. Maar het interessante is, je moet dus eigenlijk helemaal je moet omweggetjes bewandelen eigenlijk om dit onderzoek te kunnen doen in het land waar drugs het meest voorradig zijn. De hele drugsindustrie, 99% van de gaat gewoon naar het buitenland. We gebruiken maar 1%, dus kun je nagaan hoeveel er eigenlijk is. Ongelooflijk. Hoe is het met ecstasy gebruiken onder jongeren? Volgens mij is dat behoorlijk aanwezig, als ik het zo mag zeggen. Maar is het daalend of stijgend? Meer in het algemeen, wordt er meer of minder drugs gebruikt? Want je zou zeggen, als het zo makkelijk is, is het ook de spanning er toch een beetje vanaf? Nou, het wordt voor zover ik weet meer gebruikt. Onder andere omdat het erg goedkoop is. En alles op festivals wordt duurder. Dus het is een vrij goedkopere manier. Door de stijgende horecaprijzen zijn drugs eigenlijk heel verdomd. Ja, drinken, zuipen is duurder dan slikken. Dan pilletjes. Oké, gaan we straks over verder. Maar vooral ook de medische kant. Hoe interessant het ook is dat mensen gewoon genezen door drugsgebruik. En hoe groot het taboe ook is, daar moeten we het zeker over hebben. Maar alvorens wij dat doen, eerst. Hyper de hype, hoera! Nou, jongens, wat hebben we gelachen om dat ex-GroenLinks-statenlid dat dus stemde op Volt, min of meer per ongeluk of misschien wel bewust. Laten we even luisteren. Als je dingen niet weet, kijk, dan moet iemand me vertellen. Maar als ik niet weet hoe het spelletje werkt, kijk, als je niet weet hoe mensen erger je niet werkt, erger je kapot. En dat is nu gebeurd. Ja, de nationale hoon viel haar natuurlijk ten deel. Maar ja, we zeggen natuurlijk wel, zij is een van de weinige politici die dan nog zonder last, zoals de grondwet dat voorschrijft, hebben gestemd. En die stemt gewoon op waar ze op wil stemmen. Niet wat de partijleiding wil. En daar zijn wij van Dr. Kelderenko natuurlijk altijd voor. Want zij zijn voor dwarsdenkers en dissidenten. Dus wij wensen juffrouw Fernald heel veel wijsheid. Dat kan ze trouwens wel een beetje gebruiken. Goed, gaan wij door. Even bellen met Volkert Itzinga, Tweede Kamerlid voor de VVD. Vanaf de ledenvergadering van de partij. Dag Volkert, ben je daar? Ik ben daar. Dag meneer Kelder. Hallo, ik ga jou een vraag stellen over Kamerstuk 2023-ZO, zeg ik, 9663. Aan de staatssecretaris van Financiën, waar ging dat over? Die Kamervraag die ziet op situaties van belastingontwijking en belastingontduiking. Ja. Vaak linkse partijen die hebben het dan over miljonairs die ze fiscaal hard willen aanpakken. Mm-hmm. Nou, in Nederland gaat vaak om mensen die hebben dan wat spaargeld in box 3. Ja, de meeste echte rijken wonen toch al in het buitenland. Die kijken wel uit. Precies. En vaak zijn die mensen die in box 3 zitten, dat zijn vaak gewoon oud-ondernemers. Ja. Die wat voor hun oude dag hebben gespaard. Okay. En die moeten dan door links. Maar daar ging jouw vraag volgens mij niet over. Jouw vraag ging vooral naar aanleiding van Max Verstappen, die dan in Monaco woont en die dan met zijn Nederlandse vlag loopt te wapperen, maar eigenlijk fiscaal helemaal geen Nederlander is. Foei, Max. Nou, ik wil even wegblijven bij hele specifieke individuele gevallen. Over werd wel genoemd mensen in je Kamervraag, hè? Nee, dat heb ik niet genoemd. Oh. Dat heb ik niet genoemd. Ik heb hem algemeen ingestoken, de vraag. Waar het mij om gaat is. Kijk, en op zich, mensen die in het buitenland wonen, die doen niks fout, hè? Als ze die betalen gewoon in het buitenland wel of geen belasting. Ja. Mijn punt is juist dat er een aantal landen zijn waar geen enkele belasting wordt geheven. En die er min of meer een soort van businessmodel van hebben gemaakt. Om rijke mensen naar zich toe te trekken. Maar dan ging jouw vraag specifiek natuurlijk wel, ik heb hem voor me, over mensen die topsporters die in Monaco zijn gaan wonen. Hoeft natuurlijk niet heel lang te gissen wie dat. Het zijn heel veel trouwens, maar dat zijn is natuurlijk ook Max Verstappen. Maar goed, die parkeren we dan even. Ja. Je mag dat doen. Max Verstappen werkt één weekend per jaar, geloof ik, in Nederland. Het laatste weekend van augustus. Daar rijdt hij een paar rondjes in Zandvoort, that's it. Waarom zou hij zou toch gek zijn om hier 49,5% te gaan inleveren? Nou, dat is ook het punt wat ik wilde maken. En dan nogmaals, meer in zijn algemeenheid. In principe mag je natuurlijk in het buitenland wonen. En betaal je dan ook in het buitenland belasting. Dat is één categorie. Een andere categorie, en die is er ook, en dat heeft veel meer met handhaving en controle te maken. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze in het buitenland wonen, maar feitelijk in Nederland wonen. En dan heb je een hele andere discussie, want dan heb je het gewoon over belastingontduiking. Ja, dat is ontduiking gewoon. Maar die zetten dan de kraan aan, die houden het licht aan om te suggereren dat ze. Of nou ja, ze wonen hier eigenlijk echt, dan doen ze in het buitenland het omgekeerde inderdaad. Maar goed, jij stelt ook vragen aan de staatssecretaris van Financiën. Hoeveel belastingvluchtelingen of ontwijkers, geef het een naam, aan mensen met een Nederlands paspoort die in het buitenland wonen, die heel rijk zijn, zijn er nu eigenlijk? Dat weten we dus helemaal niet, hè? Nou, het is mij in ieder geval niet bekend. En ik hoop dat de staatssecretaris daar enigszins bij benadering, althans, een antwoord op kan formuleren. Want ik wil dat toch wel eens een keer weten. Nou goed, dan hebben we de feiten. Maar wat is dan de lijn van de VVD? Als je zegt, wij willen die miljonairs eigenlijk teruggaan naar Nederland. Nou, de lijn politiek, zeker van de coalitiegenoten, D66, ChristenUnie, is de belastingen voor de rijken moeten sowieso omhoog. Dus heel aanlokkelijk wordt het natuurlijk niet voor ze om terug te komen. Nou, ik heb nog niet echt hele concrete maatregelen op dit moment in de tas zitten. Waar je wel misschien aan zou kunnen denken. Want dat doen we ook met multinationals die, die belastingen ontwijken. Daar hebben we nu allerlei maatregelen getroffen in internationaal verband. In OESO-verband, hè? 15% minimumtarief. Precies. Nou, daar zou je ook. En nogmaals, dat moet je internationaal doen. Dat heeft geen zin als je dat alleen als Nederland doet. Daar zou je ook eens misschien over na kunnen denken om deze situaties, als het gaat om particulieren, een gelijk speelveld te geven. Het is wel complex, hè? Fiscaliteit is natuurlijk altijd nationaal beleid. Het is ook een beetje het speeltje van politici. Dus die gaan natuurlijk op inkomstenbelasting nooit uit handen geven. Nou ja, dat zegt u wel. En op zich ben ik het daar ook wel mee eens. Aan de andere kant, tegelijkertijd, is het wel gelukt, of het lijkt bijna te gaan lukken, ten aanzien van de minimumheffing, ten aanzien van multinationals. Ja, waar zelfs Ierland aan meedoet. Precies. Akkoord. Dus dat geeft wel een beetje hoop dat we dat hoofdstuk misschien kunnen sluiten. Oké, je bent dus voorzichtig om te praten over om wie gaat het nu, maar we weten dus allemaal om wie het gaat. En toch wil ik dat een vraag stellen aan een VVD-Kamerlid. Als wij dan een wereldkampioen hebben, laten we zeggen in de autorace, en die staat met de Nederlandse vlag te wapperen, het Wilhelmus horen wij op de achtergrond. Is jouw sentiment dan dat je zegt, ja, hij mag echt niet met die Nederlandse vlag en dat draait het volkslied van Monaco, maar. Nee, integendeel. Ik ben natuurlijk ook hartstikke blij en trots als ik die Nederlandse vlag zie wapperen. Dat is geweldig om te zien. En daarom wil ik ook niet dat dit aan één persoon of aan één groepje mensen hangt. Want dat is helemaal mijn punt niet. Ja. Mijn punt is veel meer van kunnen we nou niet die verleidingen die kennelijk bestaan op dit moment, kunnen we die niet ten aanzien van bepaalde landen. Dan heb ik het niet alleen over Monaco trouwens. Waar denk je meer aan? Portugal? Zwitserland. Portugal, ook Italië heeft bepaalde gunstige regimes. Ja, geen erfbelasting, geen successierechten, ze hebben geen vermogensbelasting. Dus dat is lekker daar. Dat hebben Draghi en Berlusconi geritseld. Ja, de vraag is natuurlijk, moet je dat met z'n allen willen? Net zoals we ook daar oplossingen voor de multinationals hebben bedacht. Ja. Zou je dat hier ook kunnen. Maar Volkert, waarom ben je dan niet wat steviger? Waarom zeg je dan niet, oké, Italië krijgt 192 miljard Europese subsidie. Herstelfonds. Als jullie onze rijken weg aan het vissen zijn met nul tarieven feitelijk, ja, dan krijg je dat geld ook niet. Dat is een beetje een rare wereld natuurlijk. Ja, maar ik wil eerst even de feiten zien. Ik wil eerst even een antwoord hebben van de Maar je denkt er wel aan. Je gaat wel die kant op redeneren, toch? Hoop ik. Nou, ik heb dat nog niet verder helemaal uitgewerkt. Ja. Ik wacht echt even de antwoorden af. En dan gaan we vanaf daar gaan we even verder. Ja, want dan gaan zij natuurlijk weer zeggen, dat wordt hun antwoord. Ja, maar de familie Agnelli zit hier ook aan de gracht. Die zijn ook allemaal gevlucht met hun Italiaanse geld weer hierheen. Dus zo blijf je lekker bezig. Ja, maar dat is inmiddels, daar wordt stevig nu tegen opgetreden. We hebben allemaal wetgeving aangenomen die dat nu gaat veranderen of voorkomen. Dus dat is dan een beetje een oud verwijt wat, denk ik, momenteel en in de toekomst die gaat gelden. Oké, nou goed. Standpunt is duidelijk. Hou vol, zou ik zeggen. Ik weet niet of D66 je echt gaat steunen. Dan nog even over het congres op de VVD. Wat gaat er voor spannend gebeuren straks? Gaat Sofie Hermans eindelijk aftreden of wat verwacht je? Nee, dat verwacht ik zeker niet. Maar het moet nog gaan beginnen. Dus het is voor mij ook een verrassing. Er zijn natuurlijk wat belangrijke onderwerpen die behandeld worden. Belangrijkste? Wat is het belangrijkste? Wat jullie aan de orde zetten nu? Het belangrijkste onderwerp? Nou, ik denk vanuit de VVD gaat het om asiel. Ik denk dat een van de allergrootste thema's zelfs is. Zelfs die JVD ligt nu dwars, hè? Grenzen dicht, roepen ze daar. Ja, nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Nou, we gaan het zien. Dankjewel. Volgende keer zien gaan. Bye bye. Dr. Keldrenko. Ja, gaan we door met de meester Dr. Tim Bleker, universitair docent milieu aansprakelijkheidsrecht aan de VU hier in Amsterdam. Coördinator van een relatief nieuwe master aan de VU. Dit International Business Law, Climate Change and Corporations. Ja, dat is eigenlijk een beetje een modieus rechtsgebied, hè? Jij springt vol op de klimaatzaken. Ja, ook. Is dat een beetje commercieel gedacht vanuit de universiteit? Dat je denkt, daar kunnen we weer lekker wat aan verdienen zelf ook? Nou, het is zo, misschien allereerst, er is veel meer in het klimaatrecht dan alleen rechtszaken. Ja. Dat is eigenlijk het meest mediagenieke onderdeel, maar ook gewoon de verplichtingen die nu op bedrijven afkomen, op het gebied van groene financiering, van emissiehandel, rapportage, ketenverantwoordelijkheid. Dus het is gewoon een heel groot gebied. Mm-hmm. Je wil die bedrijven helpen of aanmanen om dat te gaan doen. Ja, en daar heb je juristen voor nodig. Ja, zeker. Je kijkt er bijna zorgelijk bij. In Frankrijk is de eerste grote zaak tegen een bank. We hebben natuurlijk de Shell-zaak gehad. BNP Paribas wordt aangeklaagd. Wat ligt daarvoor? Want ja, een bank is natuurlijk wel indirect ook, hè? Ja, daar gaan de aanklagers toch kijken naar wat ook je impact is op de klimaatinvesteringen, klimaatproblemen. Als bank staat het je vrij om zogezegd mensen te bekostigen olie op het vuur te gooien. Ja. Dat zijn nu vragen die beantwoord moeten worden. Wat is het antwoord van de rechter tot dusver op dit punt? Nou, er is nog vrij weinig op het gebied van eigenlijk die indirecte verplichtingen. Het wordt steeds concreter. Er is misschien een soort morele, maatschappelijke opvattingen over wat je moet doen als bankinstelling, als aandeelhouder, als pensioenfonds. Ja. Juridisch is dit nog in ontwikkeling. Ja, het ingewikkelde is natuurlijk altijd dat het polariseert. Okay? Naar die Shell-discussie, naar die... Gewoon dat je echt zegt, gaat de rechter nu politiek bedrijven of is het puur juridisch wat hij doet? Ja, nou, die rechter die vraagt hier ook niet om. Hè. Daar komen mensen op hem af en dan moet hij een oordeel geven. Maar het is een ontzettend gepolitiseerd onderwerp. Zeker. Hoe laveer je zo dat de rechter onafhankelijk blijft? Dat je niet de hele tijd van die verhalen krijgt, ja, maar dat is zo'n D66-rechter. Ja. Mijn antwoord zou zijn door het antwoord te zoeken in het recht in plaats van eigen opvatting of ideologie. Ja. En te kijken wat daar aan verplichtingen... Het probleem is dat hele ruime definities zijn. Want bijvoorbeeld die Shell-zaak, dat ging eigenlijk over een soort mensenrechten. En zo. Ja, mensenrechten, daar kan ongeveer alles in. En dat was een open norm, gevuld onder meer met mensenrechten, soft law, klimaatwetenschappen. Dat klopt, ja. Dus je tast mijn leefomgeving aan, zijn mensenrechten om gezonde lucht in te ademen. Maar dat is eigenlijk bijna iedereen is dan wel strafbaar, toch? Ja, nou, daar zit een bepaalde drempel wel in. Maar je kan wel de vraag stellen van, staat het je vrij om een product op de markt te brengen waarvan we weten dat het onverenigbaar is met een leefbare wereld. Oké, nou, dus op dit moment Milieudefensie is natuurlijk al maandenlang met een campagne bezig tegen 29 bedrijven, meen ik. Mm-hmm. Nou ja, van ABN AMRO, de bank, ABP, pensioenfonds, Egon, de verzekeraar, Ahold Delhaize, grote supermarkt, Axo. Nou goed, eigenlijk al die grote bedrijven, volgens mij de grote vervuilers, hebben ze aangeschreven. Maar dat is natuurlijk rijp en groen. Want het is nog een verschil of je Shell bent, dat je echt dus die olie uit die grond loopt te halen. Of je bent een supermarktbedrijf, waar nu eindeloos veel plastic en andere rotzooi in de schappen staat. Maar toch indirecter. Ja. Hoe zie jij dat? Ze hebben het geloof ik vooral geselecteerd op puur hoeveel uitstoot ze hebben. Zonder daarin direct ook een oordeel in te hebben dat het te veel is. En mede wat ze nu vragen is, breng dat in kaart. Ja. En op basis daarvan kun je vervolgens een discussie voeren. En die openheid is denk ik ook heel goed. Van dat we zeggen van, nou ja, wat verwachten we nou van een energiebedrijf? Ja. Wat verwachten we van een IKEA, van een bank? En wat er verder nog is aangesproken. Ja. Dat komt nu wel meer op gang doordat... Alle greenwashing-registers gaan natuurlijk open. Want als ik in een KLM-vliegtuig zit en eet je zo'n verdroogd broodje... en er staat dan op dat dat een super sustainable broodje is... op 7 kilometer hoogte, denk ik, of dat ze ook hele goede biobenzine of kerosine hebben. 1% maar liefst, 99% gewoon ouderwets vies. Ja. Ik denk altijd, ja, dat is, weet je, dit is marketing, dit is gewoon onzin. Mm-hmm. Ja, en dat is wel het interessante. Klimaat, dat was altijd een kwestie vooral voor marketing. En dat wordt nu steeds meer ook een kwestie van moeten, van verplichtingen. Waarbij zelfs wat je duurzaam mag noemen of niet... dat steeds beter eigenlijk wordt nagedacht over hoe we dat kunnen... hoe je dat stickertje erop kan plakken. Ja. En dat je bedrijf er ook op kan aanspreken... dat er een soort alternatieve realiteit is. Ja. Dat je daarin eigenlijk eerlijk bent naar je afnemers en de maatschappij. Ja, dat je zegt wat je doet, wat je footprint eigenlijk is. Het is eigenlijk begonnen met een Peruaanse boer... die over smeltende gletsjers wilde gaan procederen. Want die had last van te veel smeltwater. Leg uit. Ja, nou, dat is een heel interessante zaak. Dus wat je nu ziet, in ieder geval een term van succesvolle zaken... dat zijn vooral zaken tegen overheden. Dat ze mensenrechten moeten waarborgen. Het zijn een paar zaken geweest tegen grote bedrijven, waarbij eigenlijk een bevel of verbod dat ze hun beleid moeten aanpassen. Maar hier gaat het om de vraag, heeft een bedrijf met een bepaalde historische uitstoot ook de verplichting om de schade die daarvan, het deel van de schade dat zij mede hebben veroorzaakt, dat is bij die boer geloof ik 0,5%. Op dat basis. Kun je wel aantonen, ja? Ja, dat is steeds meer in kaart gebracht. En ook door attributie science kun je steeds meer zeggen van, nou, stel dat we jouw aandeel wegdenken, dan was het probleem zo veel meer. Dus dat komt in beeld. En deze boer is succesvol geweest? Nou, in ieder geval de bewijsfase door. En dat is een grote doorbraak. Maar dit is wel echt een grote principiële vraag. Dus want dit is natuurlijk één boer. Maar ja, als eenmaal dit precedent gezet is, ja, dan kunnen we kennelijk niet alleen mensen vragen toekomstgericht om hun beleid aan te passen, maar ook met het bonnetje komen van de problemen die je ervan hebt ondervonden. Ja, dat is natuurlijk stap 2 dan. Dat is ook een rechtszaak van jouw eigen studenten. Zijn ze begonnen tegen Shell over klimaatneutraal dingen? Dan is dan het verhaal, ik heb het ook wel eens gezien met zo'n verhuurder van private jets, die zeggen dan, hoe meer je vliegt, hoe schoner de wereld wordt. Want die gaan dan zoveel bomen kopen dat ze dan per saldo klimaatpositief vliegen in een private jet. Ja, dat wil ik ook wel. Maar met Shell was het klimaatneutraal tanken, dat kon niet. Wat was de zaak? Nou, de studenten onder leiding van Clemens Kopa, een van onze docenten, die zijn naar de reclamecodecommissie gestapt. En die hebben eigenlijk gezegd, dit klopt niet, wat ze hier zeggen, dat het CO2-neutraal zou zijn. En de gedachte erachter is, op het moment dat je het oppompt en het komt in de actieve het CO2-systeem, dat rouleert, dan warmt de aarde daar wel degelijk van op. En bomen bieden geen garantie dat eruit gaat. Dus het klopt niet wat je zegt. Nou, dat is echt een grote zaak geworden tegen een groot kantoor met een heel leger aan advocaten en experts. Maar uiteindelijk... De studenten wonnen gewoon. Ja. En wat had dat voor consequenties? De reclamecampagne moest stoppen. Dat maar we staan nog steeds in tanken, hoor. Ja. Nou, misschien niet klimaatneutraal, maar toch. Want dat is natuurlijk wel het dilemma. Kijk, jij bent jurist, maar moet je nou frontaal oorlog gaan voeren met je hele grote bedrijfsleven? Omdat alles, als we hier in de studio rondkijken, zo ongeveer alles is ergens afkomstig van chemie, van Axo, van grote bedrijven. Dat kan niet anders. Dus, en dan zeggen ze altijd van dan gaan we wel naar het buitenland, waar het nog smeriger is. Ja. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, laten we dan in Nederland kinderarbeid weer invoeren. Want als wij het hier niet doen, dan gebeurt het in Kazachstan. En daar krijgen de kinderen niet eens een helm op en alleen maar koolraapsoep te eten. Dus... Ja, dat is een beetje zwart-wit, maar ik snap je reden niet. Ik denk dat het 2 verschillende vragen zijn. Dus allereerst wil je als land, denk ik, een bepaalde norm neerzetten waarvan je zegt van, nou, dit is nodig om binnen die bandbreedte te blijven waarvan we van met z'n allen vinden dat we daaronder moeten zitten. Dat is enerzijds de vraag. En anderzijds is de vraag, ja, hoe gaan we nou om met vervuilende andere bedrijven en landen? Ja. Want je kan wel wachten tot we met z'n allen het eens zijn over normen die moeten gelden. Mm-hmm. Ja, dan is dat klimaat al wel een stukje opgewarmd. Dus... Okay. En dan kan je een bedrijf, een groot bedrijf misschien nog aanpakken. Maar dan heb je ook nog de discussie, ga je de bestuursaanspraak, ga je die directeuren zelf pakken? Hè? Dus ga je mm-hmm. de CEO's pakken? Hoe zie jij dat? Nou, het is leuk dat je dat vraagt. Mijn promotieonderzoek dat zag niet op klimaatrecht per se, maar eigenlijk op huistuin en keuken, milieuaansprakelijkheid van bedrijven. En dan ook de verantwoordelijkheid of de aansprakelijkheid van leidinggevende bestuurders daarbinnen. Ja, daarin is best een hoop mogelijk, omdat er gewoon al heel concrete wettelijke verplichtingen zijn over het zorgen dat de juiste emissiefilters er zijn, dat je de brandbeveiliging goed hebt, die rusten op mens van vlees en bloed binnen dat bedrijf. Ja, ja. Maar klimaatverplichting is toch een andere tak van sport, juist omdat het nu nog veel moet komen uit ongeschreven normen. Ja. En daarvoor geldt dat er een bepaalde vanzelfsprekendheid, dat is best wel... Dat is puur de ondergrens, dus echt voor grijs gebied. Dan kom je daar niet zo snel bij. En dan zit daar het bestuur nog wel iets verder van verwijderd dan de rechtspersoon die wordt aangesproken. Dan, jij denkt dat dat niet zo snel gebeurt. En dan nog niet. Nog over civiel of strafrechtelijk. Dat is exact. Dat Greenpeace zelfs strafrechtelijk. Ze wil ze gewoon de bak in hebben, toch? Dat ben ik niet van. Nou, liever wel waarschijnlijk. Maar, maar goed, dat zie jij nog niet zo snel gebeuren. Mm-hmm. Nou heb je natuurlijk de enorme verschillen tussen bedrijven. Hoe zie jij dat? Want ieder bedrijf wordt nu in kaart gebracht. Je krijgt een soort, iedereen krijgt een soort klimaatpaspoort straks, een CO2-footprint. Het wordt ook wel een beetje een gluurwereld, waarin iedereen elkaar de maat gaat nemen. Ja, het klinkt vrij dystopisch. Ja, toch? Maar ik denk dat als je voorop stelt van we hebben een bepaald carbonbudget, we kunnen nog maar maximum hoeveelheid uitstoot de atmosfeer inbrengen, dat er dus ook bij hoort. Er is wel hoort. Discussie over, hoor. Het is wel hier en daar een beetje een religieuze discussie. Als je niet voor ons bent, ben je tegen ons, moet je kapot. Nou, laten we vooral elkaar niet kapot maken. Maar ik zou het wel interessant vinden om te horen wat je dan denkt. Nee, maar kijk, de hele discussie is nou 7 jaar of is het 70 jaar of is het 17 jaar. Dat vind ik een ingewikkelde discussie. Ja, dat is best wel duidelijk. En pak een beet 500 megaton extra uitstoot en dan hebben we een fors probleem. En dat is... Ik lees daar verschillende dingen af. Maar oké, ik ga die discussie niet met je aan, want het is een eindeloze discussie. Maar de vraag is dus of je iedereen individueel bijna op dit soort verantwoordelijkheid gaat aanspreken. Ja, en dan zit er nog wel een gat tussen wat er nu gebeurt. Namelijk de aanspreek van grote bedrijven waar veel wetgeving voor gemaakt wordt. En de slager op de hoek of wij hier nog mogen ademen of niet. Dat zijn heel verschillende kwesties. Zeker. Lopen wij voor in Nederland? We hebben net die BNP-zaak dus in Frankrijk gezegd. Mm-hmm. Zijn wij zo ongeveer de eerste? Peru hebben we genoemd, maar... Ja. Nee, Nederland staat wel echt een gidsland in. Dat zie je. Dat is echt een exportproduct geworden. Ook de argumentatie die zit in het Urgenda-arrest. Mm-hmm. Dus tegen de staat of tegen Shell. Ja. Dat wordt als blauwdruk gebruikt ook in andere landen. En ik denk dat wat het... Ja, want dat rechten van de mens is natuurlijk universeel. Ja. En EVRM is dan in ieder geval in Europa. En je merkt dat die discussie die gaat zo snel. Want 5 jaar geleden zei men nog van... het is nu zelfs klimaat een mensenrecht. En nu komt steeds meer van... Ja, natuurlijk, dat ligt eigenlijk ten grondslag aan allemaal andere mensenrechten die we hebben. Dus dat komt voorop. Als dat geen mensenrecht is, wat dan nog wel? Dus het gaat heel snel, die discussie. Als het zo'n enorme, ook juridisch vakgebied wordt, zo groot... Ja. Dan komt natuurlijk een moment dat zo'n Zuidas kantoor een hele afdeling gaat oprichten om zich te ontsorten. Maar niet alleen aan de kant om tegen te houden, maar ook aan de kant om het, zeg maar, aan de klimaatkant te staan. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, maar dat bedoel ik ook. Je ziet nu dat er consultants, advocatenkantoren, maar ook in-house bij bedrijven... Mm-hmm. Dat ze als een malle bezig zijn met in kaart brengen van... wat komt er op ons af? Dit is eigenlijk een soort AVG, weet je wel. Voorheen kon je doen met persoonsgegevens wat je wilde. Ja. En nu heeft ieder groot bedrijf een afdeling met privacyjuristen. Ook op het gebied van klimaat komt er gewoon echt een hoop op bedrijven af. Dus daar heb je klimaatjuristen voor nodig. Ga jij meedemonstreren met Extinction Rebellion met Tata Steel binnenkort? Of ik geloof een week of 2, 3 gaat dat gebeuren? Doe je dat? Of zeg je van een wetenschapper moet dat toch niet doen? Nou, waar sta je? Dat, los van dat ik naar mijn opleiding toe ook een bepaalde onafhankelijkheid moet waarborgen, waarbij wij zowel dus vanuit met bedrijven meedenken als tegen bedrijven. Ja. En voor de rest hoop ik vooral via in de wetenschap een stempel op te krijgen. Gewoon heel concreet, jij staat niet op de A12. Nee. Oké, bij deze dankjewel. Meester Dr. Tim Bleker, universitair docent milieu aansprakelijkheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De De jonge dokter. Er staat zij, dokter Lisette ten Haaf, gepromoveerd 25 mei, recent dus, vrije universiteit. Dat gaat over de, ja, over de ongeboren, het ongeboren kind. Je bent universitair docent rechtstheorie al reeds aan de Universiteit te Utrecht. Vertel wat de bevindingen van je proefschrift zijn. Ja, heel kort in één zin samengevat. Ik heb dus onderzocht hoe het recht om kan gaan en gestalt kan geven aan het nog niet verwekte toekomstige kind. Aangezien we vandaag de dag over zoveel technieken beschikken rondom de voortplanting, kunnen dus bepalen onder welke omstandigheden het kind geboren wordt, bij wie het geboren wordt en vooral ook welke genetische eigenschappen het zou kunnen hebben. Dus we kunnen nu heel veel beslissingen nemen die eigenlijk in de meest intieme dimensie van het bestaan van dat toekomstige kind raken. Dus we worden ook onvermijdelijk geconfronteerd met de vraag, wat zijn we dat toekomstige kind nu eigenlijk verschuldigd? Ja. En het recht probeert daar antwoord op te geven door eigenlijk rekening te houden met de belangen van het toekomstig kind. Bijvoorbeeld, ouders kunnen vruchtbaarheidsbehandeling geweigerd worden als zij niet in staat worden geacht het kind goed op te voeden, in belang van het kind. Anonieme zaaddonatie is verboden omwille van het belang van het kind. Dus het kind wordt eigenlijk benaderd als een subject van belangen. Maar als het gevolg van eigenlijk het willen beschermen van dat toekomstig kind, wordt het helemaal niet geboren. En dan wordt het in één keer een heel stuk complexer, zeg ik. Ja, ik ruik een paradox. Dat klopt inderdaad. Als we ons eigenlijk afvragen van wie of wat kan eigenlijk belangen hebben. Want in het recht wordt inderdaad vaker gesproken van belangen van onder andere dieren bijvoorbeeld. Van toekomstige generaties. Dan zien we eigenlijk dat het, ja, om belangen te kunnen hebben, moet je überhaupt een bewustzijn hebben. Of je moet dus eigenlijk bestaan. Alleen dan kan je een belang bij iets hebben. Je bent hebben. Er pas als je uit die baarmoeder bent, toch? Of niet? Pas als je uit de baarmoeder bent, dan ben je inderdaad in ieder geval rechtssubject. Voor de christenen al een tijdje daarvoor, geloof ik. Ja, voor sommige partijen inderdaad ervoor. Ja. Maar voor het recht ben je pas een juridisch persoon of een rechtssubject. Ja. Als je geboren bent, vanaf dat moment heb je inderdaad rechten. En vanaf dat moment kunnen we ook spreken inderdaad dat je belangen kan hebben. En we kunnen wel spreken van toekomstige belangen. Dus als je weet dat je geboren gaat worden, kunnen we anticiperen op de belangen die je na je geboorte zal hebben. Maar bij het toekomstige kind waar ik me dus mee bezighoud, wordt dat kind helemaal niet geboren. Dus daarmee ontstaat eigenlijk de paradox. Door te willen anticiperen op de belangen van dat toekomstige kind, ontnemen het juist de mogelijkheid om belangen te hebben. En dat levert naar mijn idee in ieder geval een theoretisch probleem. Ja, geef eens een voorbeeld hoe erg dit dan is. Wat voor groot maatschappelijk leed leidt dit? Nou, groot maatschappelijk leed, dat is misschien wat te veel gezegd inderdaad. Het is voornamelijk een theoretisch probleem, wat ik zeg. Maar we moeten wel iets met dat kind. Want we kunnen inmiddels ook al, zijn wel bezig met genetische modificatie. We kunnen straks eigenlijk alle grenzen van voortplanting kunnen opheffen. Dus we moeten iets met dat kind. En daarvan zeg ik eigenlijk, dit zulke gevoelige ethische materie is, moeten we wel een goed argument hebben om dat kind een plek te geven. En daarom zeg ik, van je moet eigenlijk niet spreken van de belangen van het kind. Dus je moet het kind niet gaan zien als een subject van belangen. Want dat levert dus het probleem op die object paradox. Van belangen. Ja. Dokter. Dus ik zeg eigenlijk van je moet het kind zien als het object van onze verantwoordelijkheid. Ja, ja. Hey, en we hebben enorm veel van die affaires van vieze mannen die hun zaad overal instoppen. Dat is in het algemeen een groot wereldprobleem. Maar meneer Jonathan heet er, die geloof ik, heeft 500 kinderen verwekt als spermadonor. Inderdaad, jij hebt bijna 600 gedacht zelfs. 600, wat een vieze rik, hè? Maar goed, hij heeft het niet allemaal met de hand zelf gedaan. Maar even gaat jouw proefschrift daar ook over dit soort misdragingen, zou ik bijna zeggen? Enerzijds wel, anderzijds niet. Want het is inderdaad de vraag van, als we het hebben over wat zijn we verschuldigd aan dat toekomstige kind. Ja. Is het hebben van 600 halfboertjes en zusjes doe je daarmee het kind eigenlijk recht? Gezellig voor de familie, ja. Hier het probleem van is, de kinderen zijn dus al geboren. En hun claim is ook eigenlijk, niet het feit dat ik geboren ben, maar het feit dat die 600 andere boertjes en zusjes geboren zijn, dat levert een bepaalde vorm van schade op. Dat doet iets met mijn identiteit. Ja. En dan is het ook na te vragen, kan je die man dan stoppen of dwingen te stoppen met nog meer te doneren? En zouden die kinderen ook bijvoorbeeld een schadevergoeding kunnen indienen? Maar dit gaat dus inderdaad om de kinderen die al geboren zegt, zijn. Zou ik wel antwoorden, dokter? Ja, ik denk inderdaad dat er, wat je hier eigenlijk ziet, is dat we over nieuwe vormen van schade gaan spreken. Ja. Dus schade maken we normaal met de vergelijking met de ene situatie waarin dus de schade veroorzakende handeling heeft plaatsgevonden, met de alternatieve situatie als dat niet gedaan zou zijn. Dus in dit geval, de kinderen zijn geboren, en in het andere geval zouden al die 600 halfboertjes en zusjes niet geboren moeten zijn. Ja. Ik denk in dit geval dat je inderdaad zou kunnen spreken van een vorm van schade. Maar het is heel moeilijk om te duiden, wat is die schade dan precies? Want deze kinderen hebben geen. Dat je een hele grote huis nodig hebt, want je hebt 600 familieleden. Ja, dat is het inderdaad. Maar je zou niet dat kunnen spreken. Dat vind ik wel schade, hoor. Ja, maar je zou niet kunnen spreken van geestelijk letsel of mentaal letsel. Natuurlijk. Ja, weten we niet. Dus het is een hele ontastbare vorm van schade. Ja. En dat maakt het wel moeilijk inderdaad om dit in een aansprakelijkheid. Nee, heb jij nog wel wat te onderzoeken? Maar het proefschrift ligt er nu. En dan zeggen we altijd keurig bij dokter Kelderenko. Hora est. Dokter Kelderenko. Met Jort Kelder. Dat is dokter Lisette ten Haaf. Ik ga doorpraten met dokter Levi van Dam, orthopedagoog en onderzoeker bij de UvA aan de faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen. Werkzaam met de afdeling Forensic Child and Youth Care. En tevens bestuurder bij de stichting Make MDMA Medicine. Correct. Ja? Helemaal waar. Want daar gaan we het eigenlijk over hebben. MDMA als medicijn. Ik dacht MDMA is een pilletje om een beetje te dansen en zo. Maar nee, dus het is een medicijn, hoor ik nu ineens. Absoluut. Leg eens uit. Het is oorspronkelijk ook gestart eigenlijk in een meer therapeutische setting. Ja? Werd gebruikt door therapeuten om te kijken, kunnen we daarmee depressies of trauma's, kunnen we daar die beter mee bespreekbaar maken. In de jaren 70 gebeurde dat en dat had verbluffende resultaten. Vervolgens kwam het ook op dansfeesten en dergelijke terecht en werd het een verboden middel. En toen is het eigenlijk een beetje belasterd, omdat je zegt, ja, het is gewoon een... En de onderwereld zat er natuurlijk ook wel bij. Ja, vervolgens kwam er ook criminaliteit bij kijken. En ja. Ja, toen vervolgens kwam het op de lijst met verboden middelen, helaas. Maar de afgelopen 20 jaar kun je bijna wel stellen dat er een revival is. Want het is dus in de jaren 60, 70 al gebruikt psychedelica om ziektes te bestrijden. Ja. Geestesziektes dan in dit geval. Ja. Laten we eens even kijken als iemand ecstasy slikt, wat er dan zoal met hem gebeurt. Even een fragmentje. Ja, als je dan ecstasy gebruikt, dan voel je gewoon extreem warm van binnen. Je maakt veel makkelijker praatjes, veel energie. Iedereen is aardig, knuffelen is echt hemels. Je voelt je gewoon echt op en top, gewoon heel blij, super euforisch. En ja, zo voel je normaal niet. Nou ja, hier kunnen we dus niet tegen zijn. Levi? Nou, wat je ook hier hoort, is dat hij dus aangeeft... Ik heb de neiging om te praten. Mm-hmm. Ik wil mijn verhaal delen. Nou, dat zijn eigenlijk, in therapie zijn dat hele belangrijke elementen. Dat je in ieder geval open bent over wat er gaande is. Ja. En juist als wij zijn bezig om dit op te zetten voor jongeren met traumatische klachten voor wie niets werkt. Ja. We hebben van alles geprobeerd, verschillende vormen van therapie, en dat slaat niet aan. Mm-hmm. En juist bij die jongeren denken we dat dit kan helpen, omdat zij het lastig vinden. Maar daar is politieke weerstand tegen. Waarom? Omdat het op die verboden middelen ligt. Want we zijn tegen drugs. Het staat op de opiumwet, dus we zijn tegen. Maar in het ziekenhuis wordt toch ook van alles toegediend wat je niet iedere dag huis en tuin, keuken... Ja, dus er is nu een staatscommissie... Ritalin kun je volgens mij van een doktersadvies krijgen als je een beetje druk bent. Ja. Er is nu ook een staatscommissie die inventariseert of dit medicinaal gebruikt mag gaan worden. In januari hopen we daar dan ook positief advies van te krijgen. Oké, dat MDMA, ik moet altijd al die pillen uitkrijgen. Wat is MDMA en ecstasy? Wat heeft het met elkaar van doen? Als je goede ecstasy hebt, dan zit er MDMA in. Oké, right. Ik weet niet of alle Radio 1-luisteraars de hele dag gedrogeerd zijn. Ik denk niet, hooguit de helft. Dus dat moet je toch uitleggen. En jij kijkt naar jongeren, vooral jongeren, met echt trauma's. Dat heet tegenwoordig dan modern PTSS. Ik denk altijd dat is een afkorting voor militairen die rare dingen hebben meegemaakt. Posttraumatische stressstoornis. Maar het is ook jongeren die verkracht zijn in hun jeugd, die gewoon traumatische ervaringen hebben. Dat zijn er veel. Ja, dat zijn er veel. We zien dat ook bij hen 50% van deze jongeren die daarmee te maken hebben, daar slaat eigenlijk de reguliere therapie niet bij aan. Ja. En daarom zeggen wij, we moeten echt op zoek naar andere manieren. Ja. We hebben jongeren, ouders en professionals hier ook over geïnterviewd. Mm-hmm. Om te vragen aan hen, vind je dit nou, moeten we dit inderdaad willen? Ze waren aan het begin ook wel dat ze zeiden, met name de ouders, kan ik dit uitleggen? Beetje bang. Maar dat ze zeiden, we zijn eigenlijk zo radeloos. Ja. Alsjeblieft, start dit onderzoek. Ja, maar ik las ergens dat als je MDMA toedient met die trauma's, dat in 3/4 van de gevallen trauma gewoon weg is. Na een handvol sessies, toch maar? Ja, in feite zijn het 10 sessies. Ja. Waarvan 3 MDMA geassisteerd zijn. Ja. Daarvoor heb je eigenlijk voorbereidende sessies. En na de sessie heb je... Wat is een sessie? Je bestaat bij de dokter en dan? Ja, die 10 sessies, dat zijn sessies van een uur. Daarin zitten dus ook 3 sessies. Ja. Die je eigenlijk moet zien als een tweedaagse. Ja. Je komt 's ochtends aan. Dan heb je eigenlijk een gesprek van, we gaan vandaag dat middel innemen. Ja. Er zijn 2 therapeuten bij aanwezig. Daar heb je ook voorgesprekken mee gehad. Er is muziek geselecteerd. Je krijgt het middel. En vervolgens kom je te liggen op een bed. Of zit je lekker op een fauteuil. Er is muziek die jou eigenlijk helpt om naar binnen te gaan. Je draagt vaak oogkapjes om nog meer te stimuleren dat je naar binnen gaat. En je hebt eigenlijk 3 uur lang een moment om stil te staan bij wat voor jou betekenisvol is. Ja. Dat hoeft niet per se het trauma te zijn waarvoor je bent aangemeld. Dat kan ook iets anders zijn. Ja. En juist die 3 uur, dat is het unieke wat dit brengt. Normaal gesproken heb je 3 kwartier een gesprek. Dat is heel moeilijk om daar volledig bij aanwezig te zijn. En nu heb je 3 uur lang echt een moment om daar verdiepingen aan te brengen. Ja. Vervolgens is er een nagesprek. Je verblijft ook op locatie. En de volgende dag ga je, wat we noemen integratie, ga je nadenken over wat betekent dit voor mij. Het is een heel tijdrovend proces, heel intensief. Het is absoluut. En maar dus ook, het is, wat jullie nu weten, effectief. Bij volwassenen weten we dat het effectief kan zijn. Dat zijn ook nog echt wel... Er zijn hele mooie resultaten. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als je de aantallen hebt, dan gaat het over enkele honderden. Dus zoveel is het ook weer niet. In Amerika wordt het zeer waarschijnlijk volgend jaar ook gelegaliseerd als medicinaal gebruik. Ja. In Australië is het deze zomer al mogelijk. Maar bij jeugd is er wereldwijd nog geen onderzoek naar gedaan. Dus wij zijn daarom, we doen dit samen met collega's. Hoogleraar Ramon Lindau, die expert is op het gebied van trauma. Dokter Jos-Jan Zeilmans. We hebben samen onderzoeksaanvraag gedaan. En dat hebben we gedaan bij reguliere instituten. Die normaal subsidie hiervoor geven en dat werkt niet. Dus die geven aan van ja, dit vinden wij te spannend, vanwege waarschijnlijk ook die politieke bril. Vanwege de opiumwet eigenlijk. Ja, precies. Dus wij zijn op een gegeven moment naar Wouter Tavecchio gestapt, oprichter van Q-Dance. En gevraagd van ja, zou jij hier ook niet eens in mee kunnen denken? En Duncan Stutterheim begrijp ik. De dansondernemer. Ja. Die heeft gezegd, ik heb heel veel kinderen, ja, die kunnen niet hard genoeg dansen omdat ze zich niet los kunnen. Depressies hebben, wat dan ook. Dus ik vind het belangrijk dat iedereen kan feesten. Dat is zeg ik het verkeerd? Nee, hij heeft gezegd, ik zie dat heel veel jongeren ook moeite hebben met de trauma's waar ze in zitten. Ik wil me daarvoor hard maken dat zij van dit middel, waarvan wij ook de positieve werking hebben gezien op die verschillende festivals, dat ze daar op een verantwoorde manier gebruik van kunnen maken. Ja. En onderzoek kan daarbij helpen. Ja. Dus we hebben een fundraising gedaan. En daar hebben we een eerste stuk aan geld mee op kunnen halen. We zoeken nog veel meer met geld. We hebben een website gemaakt, makemdmamedicine.nl. We zijn echt nog wel heel particuliere sponsoren nodig, want de overheid en de universiteit is een beetje te karig. Ja, op dit moment nog wel, ja. Maar omdat ze je gevaarlijk vinden met dat onderzoek. Dit is overigens het moment dat de gemeente vuilreiniging altijd exact tijdens de live-uitzending langskomt om bladeren weg te blazen die er overigens niet liggen, maar goed, prima. Ze zijn welkom. Okay. Fijn dat ze er zijn. Gaan we door. Dus er is nog altijd vanuit die, zeg maar, de officiële kant is er probleem hiermee. En ik snap het niet, want als die medische resultaten zo goed zijn, wat is het probleem? Ja, ik vind het ook lastig. Volgens mij hebben we gewoon nog een politiek klimaat wat op dit moment niet meewerkt. Waar ik wel van moet zeggen dat er veel meer interesse is vanuit de huidige politiek om te kijken, kunnen we hier niet inderdaad als Nederland ook in voorop lopen? Niet alleen in wellicht het produceren ervan op een illegale manier, maar juist ook op dit op een verantwoorde manier te onderzoeken. Ja, oké. Ja, ik word een beetje afgeleid door de bladerblazen. Ja, dat is hopeloos. Maar ja, daar kunnen we geen afspraken over maken. Ze doen maar. Toch nog een andere vraag. Het is niet direct jouw studieterrein, maar microdosering. Je hoort heel veel bij jonge mensen zeggen, nou, een beetje drugs gebruiken op een bepaald moment om het humeur op peil te krijgen. Dat is toch wel verstandig. Wat vind je daarvan? Ja, dat is meer mijn particuliere opvatting. Als wetenschapper kan ik daar niet zoveel van vinden. Persoonlijk vind ik het niet heel interessant, moet ik zeggen. Nee, waarom niet? Nou, omdat je met zo'n microdosering neem je inderdaad heel weinig. En zijn de effecten dus ook heel erg beperkt. Dus dan denk ik, ja, maak er inderdaad iets van. Maar zo mild. En dan ga je het ook langere tijd gebruiken. Volgens mij is dat niet zo verstandig. Oké. Ik heb nu 20 centimeter van mijn hoofd een bladerblazer. Maar hij zegt, hey, ik ga door, ik trek me niks voor jullie aan. Nou, ook wel weer geestig. En we houden van dwarsigheid in dit programma, dus gaat zo gang maar. Kunnen we even de camera erop zetten? Kunnen we even in beeld krijgen? Hoi, hallo, je bent op Radio 1, maakt niks uit. Ga lekker door, doe je werk. Oké. Waar staan we? Wij staan aan het begin van dit traject. We hebben nog wel anderhalf jaar nodig om een medisch-ethische toetsingscommissie. Goedkeuring. We zijn nu nog aan het schrijven. Het is een papierwerk van honderden pagina's. Ja. Want ze zijn natuurlijk bang dat het verslavend is, hè? Ja, dat is ongegrond. Nee? Het is niet verslavend. Sterker nog, het wordt ingezet om mensen die verslaafd zijn er vanaf te helpen. Ja. En voor wat voor psychische trauma's gaat het eigenlijk? Is dat een hele brede categorie of heel specifiek? Wij richten ons nu echt op jongeren met ernstige trauma. Ja, en bijvoorbeeld die militairen wat je heel vaak hoort. Die PTSS, zeg maar de trauma's van het front. Ja. Ik denk dat je al die Oekraïense jongens langs, want de Russische jongens trouwens ook wel kan gaan behandelen. Zou dat daar ook bij gelden? Of dat weet je gewoon niet? Nee, absoluut. Daar wordt in Nederland ook al onderzoek naar gedaan door onder andere ARK. Die zijn daarmee bezig. Mm-hmm. En voor zover ik het nu hoor, ook met positieve resultaten. Ja. Hoe kijkt het ministerie hiernaar? Zeggen zij van, joh, ga lekker je gang proberen grenzen op te zoeken? Ernst Kuipers is nu daar de minister. Ja, minister Kuipers heeft recent een signalement ontvangen, zoals het dan zo mooi heet. Waarin mogelijkheden hiervan zijn beschreven. En die heeft dus daarna, naar aanleiding daarvan gezegd, ik wil graag een staatscommissie die hierover nagedenken en advies uitbrengt over het medicinaal gebruik. En vind je sowieso niet dat we een grotere maatschappelijke discussie over drugsgebruik nodig hebben? De 80% van de politie is alleen met drugs bezig. Het houdt officieel allemaal verboden, maar aan de andere kant is iedereen eraan. Dit moeten wij oplossen, want dit loopt gewoon scheef. Jij kan je onderzoek nauwelijks doen. Het is een soort fictie in de wet die in de praktijk al helemaal niet meer gehandhaafd wordt. Amsterdam trekt alleen maar drugstoeristen aan. Dat is ook niet zo goed nieuws, denk ik. Maar wij moeten dit gesprek aangaan. Of zeg je, daar bemoei ik me niet mee? Nou, als wetenschap bemoei ik me niet mee, maar als mens uiteraard wel. Ja, dat lijkt me verstandig, maar ik denk dat het ook heel... We zijn natuurlijk ook een heel goed handelsland, dus het is een prachtig exportproduct geworden. Je bedoelt ecstasy? Ja. Ja, daar zijn we geloof ik marktleider in. Ja, daar moeten we het vooral over hebben. Nou, we hebben het net gehad over klimaat. Het is ook heel slecht voor het klimaat zoals het nu gemaakt wordt. Mm-hmm. Dus daar moet het zeker over gaan. Maar, we mogen nu geen drugs meer, omdat het slecht zijn voor het klimaat. Waar je erbij krijg je klimaatzaak. Straks krijgt Tachi ook nog een klimaatzaak aan zijn broek. Dat zou toch wel heel zonde zijn. Interessant zijn. Oké, gebruik je zelf wel een beetje drugs? Of zeg je van, ik weet wel beter? Ja, op welke momenten is dat? Meer in de privésfeer. Oké. Okay. Het staat jou. Nee, het staat je trouwens niet vrij. Ik laat je straks arresteren door die man met die badblaas. Ik dank je voor nu, dokter Levy van Dam, orthopedagoog en werkzaam bij de UvA. Ik dank je zeer. Dan nog even dit, jongens. Volgende week verschijnt van presentator en acteur Joost Prins een bundeling van zijn columns. Die handelen over mannen. En dan niet alleen zijn vrienden, maar ook zijn vijanden. Prinsen met zijn krachtige, krakende stem. Die is naast schrijver ook een begnadigd voordrager. Dat weet u natuurlijk wel. Van gedicht. We gaan terug naar een fragment uit het nodige miste de wereld rijdt door, waarin Prinsen een strofe van J.J. Slauwerhof leest. Ik deins niet voor de grens, nam afscheid van geen mens. Toch heb ik nog één wens. Dat men mij na zal geven. Het goede deed hij slecht, beleed het kwaad oprecht. Hij stierf in het gevecht en leidde recht en slecht een onverdraagzaam leven. Ja, dat was Joost Prins met een prachtige stem. In Memoriam Mijzelf, dat is het gedicht van J.J. Slauwerhof dat hij citeert. Rest met de algemene nu de zenders laten ontruimen. Voorheen de vrijzinnig protestant en nu minister voor de tegenlichters van Argos. En dat gaat straks over PFAS. Daar schijnen ook wat problemen te zijn. Rest met u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag. Vers in uw mobiele pretmachine. Tot zover. Dank aan de gasten. Blijven denken. Blijf luisteren. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Wat wordt de nationale bloem van Nederland? De pinksterbloem, het madeliefje, de paardenbloem, het fluitenkruid of toch de wilde kievitsbloem? Tienduizenden mensen brachten hun stem uit en zondag weten we welke bloem het hoogste podium betreedt. Verder duiken we het Zeeuws water in voor de spectaculaire paring van sepia's. Het is magisch, magisch mooi. En horen we boeren en burgers die de stelling van Amsterdam gaan vergroenen. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant.